تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar yine devamlı olarak ifade ettiğimiz gibi hadiselerin, olayların, olup biten şeylerin çok yoğun, çok muazzam, kalabalık bir şekilde devam ettiği günlerimiz, gecelerimiz alabildiğine çok hızlı bir şekilde akıp gitmektedir. Kur'an ve sünnet ölçüsü içinde hareket edenler için Kur'an'ın ışığıyla, sünnetin ışığıyla olaylara, hadiselere bakanlar için günümüzün şartları, günümüzün akışı fevkalade tehlikelidir, ciddidir ve Müslümanlar için son derece korkutucu ve ürkütücüdür. Fakat devamlı temas ettiğimiz gibi müminler ve Müslümanlar hadiselere, gerek dünyada olup biten, gerekse yaşadığımız ülkede, vatanımızda, yaşadığımız bölgede, toplumda cereyan eden hadiselere Kur'an'ın ışığıyla, sünnetin ışığıyla bakamadığımız için fazla üzerinde durmuyoruz. Aslında çok ciddi günlerdeyiz, çok sıkıntılı günlerdeyiz. Hatta diyebilirim ki alemi İslam tarihte bu kadar sıkıntılı günler yaşamamıştı. Bilhassa Müslümanlar tarihte bu kadar dünya kafirleri tarafından, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından bu kadar kıskaç altına alınmamıştı. Bu kadar saldırıya geçilmemişti. Bu kadar hücuma, taarruza maruz kalmamıştı. Ama tabii demin dediğim gibi Kur'an'ın ışığıyla bakanlar için böyle. En korkutucu, en tehlikeli olan yönü de bütün dünya Müslümanlarını kastederek söylüyorum. Olup bitenler karşısında toplu bir şekilde tepki olmadığı, en ufak bir karşı koyma hareketine girişilmemiş olması son derece düşündürücü ve korkutucu bir haldir. Yeryüzü Müslümanları sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi birbirinden habersiz, birbiriyle alakasız, birbiriyle bağlantıları tamamen kopmuş şekilde gözünün önünde her gün Müslümanların kanları akıtılıyor, evleri, mülkleri yıkılıyor, sıranın da kendisine geleceğini görüyor olduğu halde en ufak bir tepki göstermiyor. Hakikaten işte insanı cidden korkutan taraf burasıdır. Bütün bunların sebebi nedir? Hikmeti nedir? Cenab-ı Hakk'ın bu olaylardan, bu işlerden muradı nedir? Müslümanların alması gereken dersler nedir? Tabii bunlar birer birer üzerinde durulması icap eden, konuşulması gereken meseleler. Fakat durmadan Müslüman sıkıştırılıyor. Durmadan Müslüman sıkıntıya maruz bırakılıyor. Dünyanın ve eşyanın sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de dışarıdan yapılan baskılar, dış dünyadan, dış mihraklardan, merkezlerden yapılan baskılar ve baskınlar da büsbütün Müslümanı düşünmekten ve dinini düşünmekten mahrum bırakıyor. Bizim ilk nazarda aklımıza gelmeyen hileler, bir bakışta anlayamadığımız tertipler, tuzaklar da işin içine giriyor ve hakikaten Allah'ın dinini, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kitabını düşünmeye, yaşamaya ve hayatımıza hakim kılmaya fırsat bulamayacak hale geliyoruz. Ve adeta 3000 yıl evvelki Firavun davranışı, Firavun'un tutumu, Firavun'un topluma hükmeden esasları aynen bugün dünya Müslümanlarının da yönetimlerinde, idarelerinde tecelli etmiş oluyor. Ben şahsen merak ettim. Neden Cenab-ı Hak Kur'an'da Firavun üzerinde çok duruyor? Kur'an-ı Kerim'de en çok adı geçen, üzerinde en çok durulan idare Firavun idaresidir. Firavun konusunda, Firavun bahsinde Kur'an çok ısrarlı. Anlatıyor, misal veriyor, lanetliyor, dikkati çekiyor, ilgiyi çekiyor. Ne var bu Firavun'da diye şahsen dikkatimi çekti. Araştırdım. Aynen zamanımızın Müslümanları o günkü Firavun idaresi altındaki insanların haline sokulmuş. Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Buyuruyor ki, Firavun yeryüzünde hakikaten çok korkunç bir idare mekanizması kurdu. Kendi ülkesinde, bölgesinde, Mısır'da malumunuz olduğu üzere çok şiddetli, çok dehşetli bir idare, yönetim tesis etti. Elimizdeki belgelere göre Firavun sülalesi, bu bir sülale tabi, babadan oğula intikal eden bir sülale. Firavun olan baba ölüyor, yerine Firavun olan oğlu geçiyor. Ve böylece Firavunların yönetimi tam 3000 sene sürüyor. 3000 yıl. Aynı sülale o memleketi idare ediyor. 3000 sene. Kolay kolay kimse yıkamamış. Kimse karşı gelememiş. Kimse sarsamamış. Nasıl bir yöntem, nasıl bir usul bulmuş da bu Firavun sülalesi bu kadar ülkenin başında yönetici olarak kalmış diye merakla araştırdım. Nihayet yine cevabını Kur'an-ı Kerim'de buldum. Yine Kur'an-ı Mübin cevabını veriyor. Ve buyuruyor ki, İnne firavne ala fil ard ve ceale ehleha şia'a. Uzun bir ayet. Firavun yeryüzünde azgın bir idare kurdu, hakimiyet kurdu. Ve ceale ehleha, idare ettiği memleketin insanlarını, vatandaşlarını, halkı, milleti Şia gruplara ayırdı. Şia grup demek, fırka, grup, sınıf demek. İdare ettiği insanları sınıfa, sınıflara ayırdı. Sınıf sınıf yaptı. Ve ayetin devamında beyan ediyor. Bu sınıflar incelendiği zaman iki mühim sınıfa ayırdığı ortaya çıkıyor Firavun'un. Halkı iki sınıfa ayırmış. Sınıflardan birisi son derece aşırı zengin. Bunlara Kur'an-ı Kerim müstekbir diyor. Müstekbir. Yani servetinden dolayı, varlığından dolayı kibirli, gururlu, sözü geçen, son derece hakimiyet içinde bulunan zenginler sınıfı. Agniya. Zenginler sınıfı, müstekbirler sınıfı. İki sınıfa ayırmış, sınıfın birisi zenginler. Firavun yönetimini Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde anlatıyor. Ve Bunlara çok imkan tanımış Firavun. Bunlara çok servet ve sermaye fırsatı vermiş. Bunlara imkan vermiş, fırsat vermiş. Zenginler başlı başına bir sınıf olmuş. Bakın şimdi. İkinci sınıf, zenginlerden sonra ikinci sınıfta son derece fakirler. Fakir sınıf. Sınıfın birisi zengin, öbürü çok fakir. Biri çok zengin, diğeri çok fakir. Buna da Kur'an-ı Kerim müstedaaf diyor. Müstedaaf. Öyle zayıf ki akşam evine döndüğü zaman çocuklarıyla beraber sofrasında yiyeceği ekmeği düşünüyor. Bulacağı ekmek parasından aciz. Acaba çocuklarla akşam evde ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz diye akşamları sofrasını düşünen, sabaha bile düşünme fırsatı olmayan fakirler. İki sınıfa ayrılmış halkı. Aşırı zengin, çok zengin, öbürü de son derece düşkün, fakir insanlar. Ve bu iki sınıf sayesinde ülkeyi 3000 sene Firavun sülalesi idare etmiş. 3000 sene sürmüş. Ta ki Hazreti Musa gelinceye kadar. Niye böyle? Tefsir alimlerimiz diyor ki Firavun çok kurnazdı, çok kafir. Halkın bir sınıfını çok zengin yaptı, çok servet, sermaye sahibi yaptı. Bu zenginler servetlerinin kaybolmasından korkmaları sebebiyle ve ellerindeki serveti daha çok yapmak için nereye yatırayım, bu serveti nasıl artırayım yahut bu serveti nasıl kaybederim korkusu içinde olduğu için Firavun'la ilgilenemedi, Firavun idaresinin aleyhinde bulunamadı. O parayı düşünmekten, serveti düşünmekten, serveti nereye yatıracağını düşünmekten, nasıl değerlendireyim, daha fazla neler alayım, nasıl ilerleyeyim, nasıl çoğaltayım düşüncesinden dolayı Firavun idaresinin aleyhine bir iş yapamadı. Yönetimle uğraşamadı. Onun işi, gücü zenginlerin paranın üzerine daha fazlasını kazanmak, daha çok para temin etmek ve en azından o parayı kaybetmemek. O serveti kaybetmemek için hükümetle uğraşamadı, devletle uğraşamadı ve en ufak bir tepki göstermedi, karşı çıkmadı, karşı gelmedi. Zaten malını mülkünü düşünmekten fırsat da bulamadı. Zengin sınıf böyle. Fakir sınıf, fukara sınıfı, müstedaf sınıf da, o son derece fakir olan sınıf da, akşama ne yiyeceğini düşünmekten, çocuklarına neyi giydireceğini düşünmekten, mutfağındaki tencereye koyacağı yağı, sofrasına koyacağı ekmeği düşünmekten dolayı Firavun idaresiyle uğraşamadı. Günlük meselelerini, günlük sıkıntılarını, günlük zaruretlerini düşüne düşüne kendi derdine düştü. Firavun'un idaresiyle alakalanamadı, tepki gösteremedi. Zenginler servetlerinin derdine düştüler. Fakirler de yokluğun derdine düştüler. Onları kendi dertleriyle başa bırakan Firavun 3000 sene hüküm sürdü. Diyor. Kur'an-ı Kerim bunu böyle açıklıyor. E şimdi bakıyoruz hakikaten bugünkü idarelerde öyle. Aynen İslam alemine bakın, Suriye'ye bakın, Mısır'a bakın, Türkiye'ye bakın, Cezayir'e bakın, nereye bakarsanız bakın, aynen bu ülkelerdeki idareler, hükümetler, yönetimler, vallahi Firavun'un bu sistemini uyguluyorlar. Bir taraf aşırı zengin, öbür taraf aşırı fakir. Zengin malını kaybetmemek için hükümete karşı gelmiyor, fakir de akşam ne yiyeceğini düşünmekten dolayı kıpırdayamıyor. Ve bu zulüm yönetimleri devam edip duruyor. Aynen Firavun sistemi. E ne olacak? Nasıl olacak? İşte böyle bir sistemi Firavun sistemini, Firavun'un düzenini en son biliyorsunuz Allah'ın gönderdiği Hazreti Musa yıktı. Ne demek bu? Firavun'un düzenini ancak peygamber yıkabildi. Ancak peygamber işin içinden çıkabildi. Ancak Allah'ın gönderdiği peygamber yoluyla bu iş toparlandı. Bu netice bize bir mesaj vermiyor mu? Müslümanlara bir ışık vermiyor mu? Veriyor. Bugünkü düzenlerin zulmünden, bugünkü çağdaş firavunların idaresinden, zulmünden, yönetiminden kurtulmak isteyen Müslümanlar, peygamber metoduna, peygamberin usulüne, peygamberlerin sünnetine uymak suretiyle ancak bu zulümden kurtulacaklarını Rabbimiz temsil ediyor, işaret veriyor. Ancak bugünkü yönetimleri de, bugünkü firavun düzenlerini de kim değiştirebilirmiş? Peygamber. Sahnede peygamber var. O gün Hazreti Musa idi, bugün de Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Peygamberi dikkate almak lazım. Bakın karşımıza canlı bir şekilde peygamber çıktı mı çıkmadı mı? Firavun'un karşısına çıkan zat peygamberdi. Başkası zaten yıkamazdı. Zenginler yıkamazdı. Fakirler yıkamazdı. Peygamber çıktı, yıktı. Bugünkü firavun düzenlerini de yıkacak olan ancak peygamberdir. Peygamberin koyduğu metottur. Bak işte bunu anlamak lazım. Başka yıkamazsınız. Başka türlü yıkmak mümkün değil. Değiştirmek mümkün değil. Peygamber yoluyla. Bu da tabii Kur'an dediğimiz kaynağa, sünnet dediğimiz kaynağa yönelmekle olacak. Kafadan olmaz. Nasıl oluyor? Efendiler, Kur'an-ı Mübin'i okuyan, anlayan bir kardeşimiz iyi bilir ki, mesela bizim milletimizle ilgili misal verelim. Türkiye'de, Türkiye Müslümanları olarak namaza, namaz hususuna ilgimiz, alakamız her husustan fazla. Namaz konusu Türkiye'de az veya çok titizlik gösterilen bir husustur, namaz. Camiler yapılıyor. Bahusus cuma namazları, daha ziyade de bayram namazları. Yani namaz konusu Türkiye'de gündemden düşmüyor, namaz. Hiçbir namaz olmasa cenaze namazı var. Namaz kelimesi gündeme geliyor, televizyona geliyor, yayınlara geliyor. Hiçbir şey olmasa, ömründe hiçbir namaz kılmasa bile bir adam Türkiye'de, namaz ile, Allah'la, peygamberle, camiyle, cemaatle alakası olmasa bile, bir tiyatrocu mesela, bir sinemacı, öldüğü zaman onun ölüm haberini yayınlarda, haberlerde, ajanslarda verirken yine namaz kelimesi geçiyor. Ne diyor? Falanın, falan camide kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir diyor. Namaz gündeme geliyor. Hiç olmazsa geçenlerde mesela Avcılar'da, Esenyurt'ta Esenyurt Belediye Başkanı bütün dehşetiyle yapılmakta olan bir camiyi yerle bir etti, yıktı. Tamamen sildi attı camiyi, yıktı. Karşı koymaya çalışan Müslümanların da üzerine silahla ateş etti. Tabancasını çekti. Eğer jandarma olmasaydı belki 100 kişi ölecekti orada. Tabanca ve daha diğerleriyle beraber. Yıktı attı. Arkasından tepkiyle karşılandı vesaire. Dünkü gazetelerde basın toplantısı yapmış, açıklama yapıyor. Diyor ki, ben de Müslümanım diyor adam. Namaz kılmam, oruç tutmam ama diyor ben de Müslümanım. En azından diyor öldüğüm zaman diyor benim cenazem bir camiden kalkacak. Ben nasıl camiyi yıkarım ya, yanlış anlaşıldı diyor. En azından benim de diyor cenaze namazım camiden kalkacak. Yani mutlaka bir namaz var yani. Hayatta namaz kılmasa bile onun cenazesine, leşine, ölüsüne namaz kılınacak. Bir namaz olayı var. namaz. Namaz konusu Türkiye'de çok istismar edilmiş bir hadisedir. Hele cenaze namazı tamamen istismar konusudur. Adam hayatta Allah'a bile inanmamış, peygambere bile inanmamış bir tiyatrocu, bir fıkra yazarı, gazeteci, öldüğü zaman onu cenaze namazı kılınsın diye camiye getiriyor. Ya bu adam bırak namazı da Allah'a bile inanmayan bir adam. Niye camiyi istismar ediyorsun, niye namazı istismar ediyorsun? Bu adam hayatta gelmemiş bu camiye, hayatta uğramamış. Hayatta en çok nerelere gitmiş bu adam? Gazinoya gitmiş. En çok nereyi tanıyor? Gazinoyu. Öldüğü zaman gazinodan kaldırın, camiden kaldırmayın. Camiyi tanımamış bu adam. Sen bin sefer söyle. Adam istismar ediyor. Namaz kadar Türkiye'de alet edilmiş, namaz kadar istismar edilmiş, namaz kadar maksadı için kullanılmış, insanların kendi maksatları için kullanılmış ikinci bir ibadet yoktur. Maalesef. Fevkalade üzülecek bir hadisedir. Ve namaz az veya çok titizlik gösteren bir olaydır. Hatta ve hatta öyle bir noktaya gelinmiş ki Türkiye'de İslam dini sanki namazdan ibaretmiş. Allah Müslümanlardan namazdan başka bir şey istemeyecekmiş gibi bir anlayışa gelinmiş. Hatta zalimler bile Müslümanları, münafıklar bile Müslümanları, kafirler bile Müslümanları namazla aldatmaya başlamışlar. Namazla aldatıyor. Namazla teselli ediyor. Canım camileriniz açık. Günde 5 defa namaz için ezan okunuyor. Namaz kılana karışılmıyor, camilere karışılmıyor. Gidin camide bol bol namazınızı kılın, başka işlere karışmayın demiyorlar mı? Bakın camiyle bizi aldatmaya, camilerle bizi atlatmaya çalışıyorlar. Saf Müslümanlar, enayi Müslümanlar, cahil Müslümanlar da bu söylentilere, bu propagandalara, bu sloganlara aldanarak ya Allah'a şükür camilerimiz açık, ezanlar da okunuyor. Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim okuyor. Namaz kılanların namazına karışılmıyor. Daha ne isteriz? Elhamdülillah memleket Müslüman. Oh ne âlâ! Şeklinde düşünüyor ve bu tuzağa, bu istismara, bu aldanmaya başlıyor ve yerinde oturuyor, yerinde duruyor. İlerleme olmuyor, çalışma olmuyor, çabalama olmuyor. Halbuki din böyle değildir. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'da sadece Müslümanlardan istediği namaz kılmak mıdır? Başka bir şey yok mudur? Burası çok düşündürücü. Halbuki camiler açık, ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor, karışan olmuyor, mani olan olmuyor denirken ve böyle propaganda edilirken ve bazı saf Müslümanlar da buna aldanırken, inanırken, öbür taraftan Allah'ın bizden istediği nice hükümler çiğneniyor. Ey Müslüman, senin yaşadığın ülkede camiler açık ama meyhaneler de açık mı değil mi? Açık. Camiler de açık, meyhaneler de açık. Senin yaşadığın memlekette camiler de açık, kerhaneler de açık mı değil mi? Açık. Peki bu ne? Allah-u Teala senden camilerin açık olmasını isterken meyhanelerin kapalı olmasını istiyor. Hani birinde var birinde yok. Allah senden camilerin açılmasını, açık olmasını isterken umumhanelerin kapalı olmasını istiyor. Türkiye'de hem cami açılıyor hem umumhane açılıyor. Bunu nasıl kitaba sığdıracaksın? Bunu nasıl İslam'a sığdıracaksın? Bu çelişkiyi nasıl ortadan kaldıracaksın? Bu vaziyetinle, bu çifte standartla, bu iki yüzlülükle hangi Allah'a gideceksin? İki yüzlülük. Senin yaşadığın memlekette camiler de açık, avratlar da açık, kadınlar da açık. Halbuki açın Kur'an-ı Kerim okuyun, camilerin açık olmasını Allah-u Teala isterken kadınların, Müslüman kadınların da ne olmasını istiyor? Kapalı olmasını istiyor. Niye Allah'ın bir isteğini yerine getiriyorsun da öbürünü de aldırış etmiyorsun? Müslümanların büyük çoğunluğu kadınları çıplak dolaşıyor. Hacca, Beytullah'a giden Müslümanların çoğunun karısı vallahi çıplak. Yeminle söylüyorum. Böyle şey olmaz. Böyle bir din anlayışı sakattır. Kur'an'a aykırıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. Şeriat aykırıdır. Müslümanın karısı çıplak olamaz. Müslümanın kızı çıplak olamaz. Müslümanın gelini çıplak olamaz. Bu tehlikedir. Camilerin açık olmasına bakıp memleketin Müslüman olduğunu söylemeye hakkınız yoktur. Allah Müslümanlardan camilerin açık olmasını isterken Müslüman kadınların da kapalı olmasını istiyor. Hani bu yerine gelmiş mi Türkiye'de? Allah'ın istedikleri oluyor mu Türkiye'de? Nasıl Müslümansın? Demek ki namazla bizi aldatmışlar. Namaz kılanların sayısı çoğaldığı zaman genel evine devam edenlerin sayısının düşmesi lazım. Düşmüyor. Her sene genel evini işleten patron Ermeni karısı vergi rekortmeni, vergi şampiyonu olarak ilan ediliyor. Namaz kılanların çoğaldığı, namaz kılanların sayısı arttığı, çoğaldığı zaman zina edenlerin sayısının düşmesi lazım. Düşmüyor. Hacca gidenlerin sayısı çoğaldığı zaman ülkede dini İslam'ın hakim olması lazım. Olmuyor. Şeytanı taşlayanların sayısı çoğaldığı zaman ülkede şeytanlığın kalmaması lazım. Şeytan cirit atıyor. Hani İslam? Gösterin bize İslam'ı. Bu sebeple nereye gittiğimiz belli değildir. Hangi yüzle, hangi sıfatla Allah'a gittiğimiz belli değildir. Ki namaz, demin dedim, en çok istismar edilen bir ibadet şeklidir. Siyaset adamları bunu istismar ediyor, alet olarak kullanıyor. Devlet yöneticileri alet ediyor, kullanıyor. Türlü istismarlara sebep olan bir ibadet şeklidir Türkiye'de namaz. Üstelik de mühim noktalarda bu olmuyor. Mesela namaz kılan subaylar ve as subaylar vallahi takip ediliyor. Bak yeminle söylüyorum. Namaz kılan subay ve as subaylar adım adım adım takip ediliyor. Bunu biz ordudan atılan subay talebeler, harp okulu talebeleri var. Her gün görüşüyorum ben bunlarla. Doğru bize ismimizi duymuşlar falan hoca. Gelip ağlaya ağlaya bizimle görüşüyorlar. Hayali konuşmuyorum Allah şahit. Yüksek devlet makamlarına namaz kılan adamlar getirilmiyor. Namaz kıldığı anlaşılırsa onun görevden alınması için bütün tertibatlar alınıyor. Bunu biliyorsunuz. Cuma namazı da aksine fevkalade sıkıştırılmış bir namazdır. Bakın mesela saatler bir saat geri alındı. Cuma namazının canına okundu. Şu anda şu camide vaaz dinlemeye gelebilenler geldi. Gelemeyenler de ezan okunduğu zaman koşa koşa cuma namazına gelecekler. Bunların hiçbirisi yemek yemedi. Şu sitede, sanayi sitesinde çalışan ve cuma namazına gelen kardeşlerimiz yemek yemeye dahi vakit bulamıyor. Şu zulme bakın, şu zalimliğe bakın. Cuma namazını nasıl sıkıştırmışlar görüyor musunuz? Şu Müslümanlara bakın. Haftalık bir cuma namazını bile iki ateşin içinde kalarak kılmaya geliyor. Ateş altında insan bu kadar rahatsız namaz kılar. Vaaz-ı nasihatı bir dakika uzatamazsın. Adam işçi, aman işine gidecek, atölyeye gidecek, zaten yemek yemeden gelmiş. Bak saat, daha şimdi iş paydosu yok. İşin paydos olmasına 10 dakika var, 12'ye o var. 12'de de ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Vaaz dinlemeye gelse, paydostan bir saat evvel gelmesi lazım, gelemiyor. Patron gözünün içine bakıyor. Gelse bile yemek yemeden geliyor. Şu sıkıntıya bakın. Onun için ben durumu anlıyorum. Vaazı uzatmamak lazım, hutbeyi de uzatmamak lazım. Yani bilhassa gerçi hutbeyi icra eden ve namazımızı kıldıran değerli kardeşim Şaban hocam bu hususta dikkat gösteriyor. Bazen 3-5 dakika oynuyorsa da dikkat etmek lazım. 10 dakikayı geçirmemek lazım. Vallahi buraya vaaza gelen, sitenin içinden vaaza gelen çıraklar, kalfalar, kişiler, kimseler yemek yemeden geldiler. Şu sıkıntı var, çok sıkıntı var. Uzatmak mümkün değil burayı. Hatta ezan, iç ezanı, hatip hutbeye çıktığı zaman içeride okunan bir ezan var ya hani, bu ezanı çok kısa okumak lazım. Okuyan kardeşim uzatıyor. Bunu söylemek için çok fırsat arıyordum, sırası geldi, söylüyorum. İç ezanı Allah aşkına çok kısa okuyun. Uzatmayın. Ne lüzum var sesi uzatmaya? Sembolik bir namazdır yani. Dışarıdan cemaat çağıracak haliniz yok. Ya cemaat gelmiş zaten. Sembolik bir namazdır. Hatip hutbeye çıktığını ikaz etmek için okunuyor. Çok kısa okumak lazım. Çok seri okumak lazım. Bu camide iç ezanı okuyan kardeşimiz çok uzatıyor. Ben rahatsız oluyorum şahsen. Herkes rahatsız. Hutbe 10 dakikayı geçmemesi lazım burada. İyi biliyorum buraya yemek yemeden geldiler. Ne yapalım, bu bir devlet meselesi, idare meselesi, benim meselem değil. Hristiyanlar çalışmışlar, çabalamışlar, örgütlerini kurmuşlar, organize olmuşlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Hristiyanlar pazar günü hepiniz biliyorsunuz Hristiyanların ibadet günüdür, kilise günleridir. Hristiyan cemaatler kendi haklarını almışlar, pazar gününü Türkiye Cumhuriyeti'nde halkının %99'u Müslüman olan ülkede pazar gününü tatil etmişler, rahat rahat kilisesine gidebiliyor. İşinden olmak korkusu yok. Geç kalmak korkusu yok. Sabahleyin kalkıyor, yıkanıyor, temizleniyor, temiz elbiselerini giyiyor, rahat rahat kilisesine gidebiliyor. Ama benim zavallı Müslümanım, cuma ezanına 5 dakika kala işin üzerinden elbisesini bile değiştirmeye fırsat bulamadan camiye geliyor. Kirli geliyor, paslı geliyor, diş elbisesiyle geliyor. Değiştirmeye vakti yok. Müslümanları hak tanımamışlar. Müslümanlar çiğneniyor. Din ve vicdan özgürlüğü vallahi yok, billahi yok Türkiye'de. Hristiyanlara tanınan din hürriyeti kadar Müslümanlara din hürriyeti Allah şahit tanınmamıştır. Ne olur Müslümanlar anlayın şu işleri. Sonra Yahudi cemaatleri çalıştılar, çabaladılar. Onların da ibadet günü biliyorsunuz cumartesidir Yahudilerin. Havra'ya giderler. Havra veya sinagog diyorlar malumunuz. Hahamları var, onun haham başıları var. Cumartesi oldu mu Tevrat'ın hükmüne göre çalışmak yasak, ateş yakmak yasak, yolculuk yapmak yasak. Herkes evinde ibadethanesine gidecek cumartesi günü Yahudiler. Çalıştılar, halkının %99'u Müslüman olan Türkiye'de Yahudiler de cumartesini tatil ettirdiler. Rahat rahat sinagoguna, havrasına Yahudiler gidebiliyor mu, gidemiyor mu? Ya Müslümanlar ne oluyor cuma günü? Anası alıyor. Zavallı Müslümanlar. Vallahi Müslümanların hükümeti yoktur. Vallahi Müslümanların devleti yoktur. Vallahi Müslümanların sahibi yoktur. Erkekçe söyleyelim. Ürkekçe değil. Bunu söyleyin. Bunu böyle bilin. Şuurunuzda bunu böyle taşıyın. Cuma günü haftanın sonu oluyor. Tüccarlar sıkıntıda. Çekler, senetler sıkıntıda. Bankalar kapanacak. Cumartesi günü saat 4'e kadar bankayla temasınız olursa o kapanıyor. Hesaplarınız kalacak, kitaplarınız kalacak. Aman mesai saati var, koşalım, koş koş koş. O mübarek cuma günü perişan oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Oluyorsunuz. Hani vicdan hürriyeti, hani din ve inanç hürriyeti? Hani Müslümanların hakları? Burnumuzdan getiriyorlar cuma namazını. Ben bir saat kala geliyorum şuraya, çıkayım kürsüye de dört başı mamur bir vaaz yapayım diye vallahi heyecanla geliyorum. Geliyorum bir saat kala cumaya, şurada beş kişi var. Niye şu anda camiyi dolduran kardeşlerim bir saat kala burayı dolduramasınlar? Niye? Demek ki devletimiz olsa, hükümetimiz olsa, kanuni icraatımız olsa şu cuma günü şurası ezan-ı Muhammediye bir buçuk saat kala dolacak demektir. Ben de o zaman vaaz ederim. Rahat vaaz. Şimdi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ezan okumaya az kaldı. Yazıyorum konumu, planımı yapıyorum. Dersimin tamamını veremiyorum. Eyvah, ezan okunacak. Cemaat gelmedi. Dersimize, vaazımıza sonradan gelen kişiler dersin başındaki konuşulanları duymadığı için bilmiyor. Ders yarımlanıyor, parçalanıyor, bölünüyor. Meseleyi anlatmak mümkün değil. Nereden bakarsanız bakın, alemi İslam perişandır. Ve namaz daima istismar aleti olmuştur. Ve cuma namazı müminlerin en yoğun, en çoğunlukla kıldıkları namaz olduğu halde hatip rahatlıkla hutbeyi okuyamamaktadır. Eminim şimdi biraz sonra hutbe namazdan farzın edasından evvel hutbe okunurken hutbeyi okuyan kardeşim rahatsız olacak. Ama nasıl şu kadar meseleyi 10 dakikaya sığdırayım diye orada sıkıntıya düşecek. Ne hakkınız var bizi böyle sıkmaya? Bir vaiz kardeşimiz şurada kendini parçalıyor. Nasıl anlatayım şu meseleyi? Ezan okunmasına 5 dakika kaldı. Ezandan sonra zaten uzatamazsınız. Adam eyvah diyor, banka kapanacak. Ya benim çeklerim, senetlerim var. Ne zaman çıkayım camiden diyor. Bekletemezsiniz. Bekletsen de ezan okunduktan sonra şurada cuma günü ben vaaz etmeye devam etsem bile kimse dinleyemez. O kafasındaki mesele var. Zihinler meşgul. Eyvah atölye, eyvah dükkan, eyvah çek, eyvah senet, eyvah müşteri gelecek. Anadolu yolcusu var, yola çıkacak adam var. Cuma haftanın sonu bankalar kapanacak. Devlet dair pazartesine kadar bir iş yapamam. Korkuyu vermişler yüreklerine Müslümanların. Cuma namazını zehir zemberek etmişler. %99'u Müslümanmış Türkiye'nin. Aman Allah'ım, kargalar bile güler buna. %99 halkı Müslüman olan bir ülkenin Müslümanları cuma günü böyle mi sıkışır, böyle mi daralır, böyle mi boğulur, ezilir? Sanki tatbikatta halkının %99'u Hristiyanmış, %1'i Müslümanmış gibi tatbikatta görünüyor ya. Hristiyanların almadığı hak kalmamış. Hristiyanların biliyorsunuz papazlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti tayin edemiyor. Bu hak yok. Hristiyanların papazı var biliyorsunuz, yani bizim Diyanet reisimiz gibi onların papazı var. Papa. Bu papazı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Devlet Bakanlığı tayin edemiyor. Hristiyan cemaat kendi içinden papazını seçiyor, seçimle papazı başa getiriyor. %99'u Müslüman olan Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nı halkımız seçemiyor, devlet bakanı tayin ediyor. Şu hale bakın. Ve Diyanet İşleri Başkanı Müslümanları temsil etmiyor, devleti temsil ediyor Türkiye'de. Hem de laik Türkiye. Hani dinle devlet ayrılacaktı, ayırmıştınız. Din devletin elinde, tahakküm altında. İstemediği zaman Diyanet Başkanı'nın kulağından tutup devlet bakanı vallahi atıyor. Böyle mi olur laik memleket? Böyle mi olur laik Türkiye? Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, Türkiye laik bir ülke değildir. Demokratik bir ülkede değildir, Müslüman bir ülkede değildir. Hiçbirisine uymuyor. Ve bunu ispatlamaya televizyonların her kanalında hazırım. Türkiye'nin laik bir ülke olmadığını, demokratik bir ülke olmadığını, İslami bir ülke olmadığını vallahi elimdeki şu Kur'an'la bütün ülkede ispatlamaya hazırım. Ayetlerle ve hadislerle, hadiselerle, belgelerle, bilgilerle, eğer yürekleri varsa, namusları varsa, ciğerleri varsa çağırsınlar, sansür yapmadan, engel olmadan, baskı yapmadan her televizyon kanalına hazırım. Konuşalım biz bunları. Değildir. Safları sıklaştıralım kardeşlerim. Hızlı, ezan yaklaştı, vakit daraldı. Ne konuşacağız biz burada? Bak bir ayet bile okuyamadım şurada ya. Önüme Kur'an-ı Kerim açıyorum, kapatıp gidiyorum. Vakit yok. Halbuki seçmişim şurada dehşetli bir ayet var. Vallahi başlasam bitmez, mümkün değil. İyisi mi başlamayayım dedim ya. Vakit yok kardeşim. Yemek yemeden geldi buraya. İşçi, çırak, kalfa. Burası sanayi çarşısı. Vakit yok. O kadar milletvekili seçtiniz, gönderdiniz. Bir tanesi önerge verip de cuma günü bir çare bulamadılar bu işe. Bu ne biçim meclis, millet meclisi? Bu ne bu? Bu milletvekilleri hangi milletin vekili ya? Ben anlamıyorum ki. Hiçbir meselemizi çözmüyorlar. Hiçbir görüşme yapmıyorlar. Hiçbir derde deva olmuyorlar. Milletin haysiyeti çiğneniyor, şerefi çiğneniyor. Amerikan gavurları tatbikat sırasında Ege Denizi'nde resmen kaza maza diyorlar, yalan. İhanetle, hiyanetle gemimizi bombalıyorlar, füze atışı yapıyorlar, canımızı okuyorlar, subaylarımızı öldürüyorlar. Millet meclisinde tek bir tepki yok. Hangi milletin meclisi bu? Hangi milletin meclisi bu meclis? Her birisi menfaat peşinde. Bütün milletvekilleri, bazılarını istisna ediyorum, her birisinin koltuğunda ihale dosyaları, menfaat dosyaları, 5 yıldızlı otel kiralamak ve satın almak ihale dosyaları, milletvekilleri vallahi menfaatinin peşinden koşuyorlar. Hiçbirisi milletin derdini dert edinmemiştir. Bunu da ispata hazırız. Bugünkü meclisin hiçbir meselemize çare bulamadığını görüyorsunuz, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Ne olacak peki? Aziz kardeşlerim, tarihte bu kadar karanlık bir dönem gelmemişti. Bakın yani şimdi bakıyorum, şahsen bir vatandaşım. Benim 24 saatimin çoğu kitap okumakla geçer. 30 sene Arapça, kitap, mektepler meşgul olduk. Ben başka bir iş yapmadım. Elimdeki kitaplarım ve kütüphanem de hayli büyüktür. Zengin bir kütüphanem var. Elimden kitap düşmez. Vallahi meseleleri anlayamıyorum. Ne gibi? Ege'de tatbikat yapılıyor. Kararlılık 92 tatbikatı, askeri tatbikat. Kim yapıyor? NATO. NATO, NATO. Ya ne bu? Bu NATO ne? Açtım tekrar bir kere daha okuyayım. Ansiklopediden NATO'yu okudum. NATO niçin kurulmuş? NATO'nun kuruluş sebebi var. Kuruluş sebebi. Bir sebeple kurmuşlar NATO'yu. Öyle yazıyor. Sovyet Rusya'nın, Komünist Rusya'nın yayılmacılığını önlemek için kurmuşlar. Sovyet Sosyalist Rusya, hani bir zamanlar. Sovyet Rusya'nın yayılmacılığı, yayılmak istiyormuş. Yugoslavya'ya, Balkanlara inmek istiyor, Akdeniz'e inmek istiyor Rusya. İskenderun'a inmek istiyor Rusya. Afganistan'ın sırtından Körfez'e inmek istiyor Rusya, yayılmak istiyor. Yayılmasını engellemek için güya NATO kurulmuş ve mücadele etmiş olduğunu yazıyor kitaplar. E peki Rusya bugün çöktü, dağıldı. Rusya yayılmak şöyle kalsın, karnını doyurmaktan aciz kaldı. Rusya gitti. E Rusya gittiyse bu NATO niye gitmedi? Bu NATO ne oluyor? Ege'de bu tatbikatın sebebi ne? Kime karşı bu tatbikatı yapıyor bu NATO? Vallahi kimse açıklayamıyor. Bir tek erkek yok Türkiye'de bunu açıklasın. Yunanistan'a karşı yapılıyor diyemezsiniz. Yunanistan NATO'nun üyesi. Türkiye NATO'nun üyesi. E kime karşı yapıyorsunuz bu NATO tatbikatını Ege'de, kararlılık mararlılık? Bu füze ne? Bu kaza dediğiniz bela ne? Bu Amerika ne? Ne arıyor? Gemileri Ege Denizi'nde çekiç güç doğuda, bu Amerika ne arıyor? Türkiye'yi yutmaya çalışmıyor mu? Anlamıyor musunuz bir şeyler? Apar topar Türkiye gidiyor. Hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Doğuda PKK diye bir beladan bahsediliyor. Ne yapıyor bu adamlar? Köyleri basıyor, bebeleri ve dedeleri öldürüyor. Bunların gayesi ne? Efendim Kürt halkını savunmakmış, Kürt devleti kurmakmış. Ya Kürt halkını savunan gider de Kürtlerin oturduğu köyleri yakar mı? Bak köy yakıyorlar. Çocukları öldürür mü? Bu ne biçim Kürt ya? Ama arkasında Ermeniler var. O köyleri yakanlar Ermeni çeteleri ama hiçbir erkek söyleyemiyor. Ya bu ne olacak kardeşim? karanlık dönemlerden geçiyoruz. Müslümanlar, camilerinize sahip çıkın, cemaatlerinize sahip çıkın, dininize sahip çıkın. Dinine sahip çıkmayanları, bir başka dinin, batıl dinin mensupları, Bosna Hersek'te olduğu gibi canlarını okuyorlar. Irz ve namuslarını çiğniyorlar. Biz bunlara karşı dinimize sahip çıkarak koruyabiliriz kendimizi. Başka bir metotla koruyamazsınız. Amerika'ya güvenemezsiniz. Bak Amerika füzesiyle kendi muhribimizi, kendi gemimizi batırmaya kalkıştı ve bir sürü insanımızı perişan etti. Nereden başlarsın, nereden bitirirsin? Vaaz-ı nasihattan zevk almıyoruz. İmkanları kullanamıyoruz. Müslümanlar organize olmuş değil. Müslümanlar örgütlenmiş değil. Müslümanlar teşkilatlanmış değil. Müslümanlar cemaatleşmiş değil. Cemaatlerinin başı yok. Diyanet İşleri Başkanlığı devleti temsil ediyor. Müslümanları temsil etmiyor. Seçilmemiştir çünkü. Tutulmuş getirilmiştir. Üstelik hiçbir faaliyet yok. Vatandaş kandırılıyor, aldatılıyor. Özel televizyonlar bütün milleti kumara ve zinaya teşvik ediyor. Çarkı felekler, şunlar, bunlar, saklanmaç metotlarıyla usulen, affedersin, pezeveklik yapılıyor, deyyusluk yapılıyor, kadın satılıyor. Kimse vatana, memlekete sahip değil. İsteyen istediği gibi at oynatıyor. Amerika'dan cinsi, cibilliyeti belli olmayan Michael Jackson adında birisini getirmek maksadıyla Mayıs ve Haziran ayından beri bilet satıyor, bilet satıyor. Vatandaştan topladığı paraları Vakıfbank'ta faize yatırmış, daha konsere gelmeden evvel 6 milyar çer etmiş faiz yoluyla. Vatandaş sömürülüyor, hükümet yok, devlet yok, sahip yok. Adam geldi, Türkiye'ye santim iltifat etmedi, sesinin rahatsızlığını bahane ederek, hiç aldırış etmeden kamuoyuna, Türkiye, Türklere, Müslümanlara değer santim kıymet vermeden bastı gitti. Bir memleketin şerefiyle böyle oynanmaması lazım. Biz şerefli bir milletiz. Bir memleketin namusuyla böyle oynanmaması lazım. Biz namuslu milletiz. Böyle gitmemesi lazım. Yazık bu millete, yazık memlekete, bu gençlere, insanlara. O bakımdan sahip çıkın diyorum. Hocalarınıza sahip çıkın. Hakkı söyleyen, hakkı konuşan hocalara sahip çıkın. Bir gün bu hocaların tepesine vurulduğu zaman sahip çıkın. Vuranların peşini bırakmayın. Böyle sessiz kalmayın, böyle nefessiz kalmayın, böyle çaresiz kalmayın. Allah bize Kur'an gibi bir kitap gönderdi, kainatın efendisi gibi Hazreti Muhammed Mustafa gönderdi. Çaresiz değiliz. Çıkarsınlar televizyona, 3 ayda Türkiye'nin nasıl kurtulacağını vallahi açıklarız. Bak yeminle söylüyorum, öyle elimizde çareler var. Ama din alimleri konuşturulmuyor, din alimleri televizyona çıkartılmıyor. Alim diye kandil gecelerinde başına sarık bile koyamadan mevlitçiler çıkıyor, mevlitçiler. Dinle alakası olmayan ses sanatçısı. Mevlitçinin dinle ne alakası var ya? Ses ustaları bunlar, melodik insanlar. Din hocası diye kandil gecelerinde bir takım mevlitçileri çıkartıyorlar. Din alimleri danışılmıyor. Din alimlerine televizyonda röportaj yapma ve meseleleri, sosyal meseleleri, siyasi meseleleri açıklama hürriyeti vallahi verilmiyor. Diyanet başkanı dahi kendi getirdikleri insan olduğu halde bir kere televizyon çıkartılıp da sosyal bir konuda görüşü alınmıyor. Bunları hep görüyorsunuz, benim söylemeye gerek yok. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. İşte ezan okundu. Ezan okundu, uzatmam mümkün değil. Saatler bir saat geriye alındığı için 11'den sonra buraya gelenler yemek yemeden geldiler. Aç geldiler, perişan. Şimdi hemen de koşup işin başına gitmeler. Vaazı uzatamıyorum. Hutbeyi de uzatamayacağız. 10 dakikayı geçmemek şartıyla hutbe bitecek. Ezanı, içerideki ezanı okuyan kardeşim de hani Ramazan'da akşam namazı, iftar saati için ezan okunuyor ya, hani iftar sofrası, herkes iftara geç kalmasın diye çabuk ezan. Onun gibi süratli bir ezan okunacak. Ve inşallah kardeşlerimizi rencide etmeden devam edeceğiz. Allah